Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Aquí estamos con todos vostedes tentando levar adiante un programiña máis de radio en galego, de música, de novidades, de informacións, de cousas que nos chegan dende Galicia e de cousas que se están a suceder aquí no noso entorno, no noso redor, relacionadas con Galicia, relacionadas con a nosa cultura, relacionadas con a nosa música, coa poesía. Hoxe intentaremos falar con alguén que ten moito que ver coa poesía, tamén coa nosa entidade, que sabemos que teñen unha celebración hoxe importantísima para celebrar o Día Internacional da Dona, como nos informou hoxe outro día o grupo de donas encabezado por doña Amelia, Conchita, todos, bueno, os que se metan na nosa radio, os que se metan no noso blog, aqueles que queiran enterarse das nosas cousas en sempreengaliciablogspot.com poden atopar, e senón tamén aí no Sempre en Galicia de Facebook, tamén no Facebook estamos aí emitindo tamén. estamos emitiendo mediante internet, puesto que Radio Cornellá emite por internet, como saben todos ustedes. Bueno, vamos a ver si hoy no tenemos problemas precisamente con internet, somos capaces de darle información cumplida de todas las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor, que nos llegan a nuestra redacción, que además muchos de los que están escoitándonos no 104.3 da FM ou mediante internet, pois envíanos correos ao sempre en Galicia gmail.com ou en Facebook, atendémolos. Bueno, vamos a ver se poñemos unha peciña de música, antes dámoslle un pequeno percorrido a todas as informacións que nos chegan. Adiante, pois, a peza de música e despois un pequeno barrido a todas as informacións que nos chegan. Pois ben, así comezamos con esta peza de música a nosa intervención de hoxe. Bueno, pois, como saben, sempre en Galicia, 12 de marzo de 2011, perdón, xa quixéramos ya, 2011. O Castelo da Rocha Forte abrirá as visitas. Un convenio entre o Concello de Santiago e o Ministerio de Cultura permitirá a posta en valor do monumento. O Pazo de Meirás abre as visitas guiadas. A Consellería de Cultura asinou un convenio cos propietarios. David Rubín presenta o primeiro volumen de El Héroe, a obra de 280 páxinas, verá luz a comezos do vindeiro mes de abril. Tamén os castros da cidade de Saceda e Borneiro xa son ben de interese cultural. O Consello da Xunta aprobou a súa declaración como monumentos. Galicia convértese por uns días no epicentro do jazz con dúas programacións deste xénero. Os encontros desenvolveránse ao longo deste mes de marzo. A Deputación xeolocaliza o patrimonio medieval de Ourense. O proxecto permite coñecer polo miúdo a situación e as características dos monumentos. Galicia en guía é outra noticia que acabamos de recibir de Tour Galicia, xa que edita unha escolma de guías sobre aloxamentos turísticos. A Asociación de Actores concede a Xan Cejudo, un grande actor, o seu premio de honra. O galardón entregarase durante a gala dos 15 premios María Casares. E a rehabilitación do retablo da igrexa de Zarracos, premiado co Francisco de Moure. O colectivo que concede o galardón amosou a súa preocupación polo escaso apoio institucional. San Andrés de Zarracos, sabedes onde está? Atópase na Merca, en Ourense. Falaremos dela pouquinho a pouco, debullaremos todas as noticias, inda hai moitas máis que nos van chegando. Pero agora vamos a poñer un bocado de música porque tentamos falar cunha persoa que foi galardoada precisamente por a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá no último premio de poesía. Hai tempo que tiñamos previsto intentar falar con eles, pero bueno, pois non nos foi posible. Agora intentaremos facelo. Vamos a poñer unha peza de música e buscaremos a comunicación con Manuel Formoso, precisamente, que foi premio no 2009 e foi premio no 2010.